وقت بدا سیا سی جنت بم خوشی سی جہنم بم خوشی تسبق ابواب الریا داسی وقت برا سی جد جہنم ارون با بازو نکل بوئی بازو نہ سلئی ور با بند خوش ہے سلے بھائی یو طرف تک بھی بند طرف تک تسبق الریا دا جنت سموئی دگا جندم محدود کئی زرگون کرو رہے کہ پلکون دے خو محدود دے ہوئی دا بختم سی ذکر دنیا جندم محدود ہو ال تک جزا و سزا دونوں محدود دا سن رہا دا قرآن و سنت خلاف الابد کے نمراد دے یو خدا دا خیرت نمراد پنس تو قرآن ادار دے بل ادادا کہ قرآن تفصیل کئی ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین انا خاتم النبیین لا نبی بعد قرآن ویبل پیغمبر نشتے ہو پسے وہ دنیا پیدا کی دن کے عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر دے خوب پاس عالم کی دے جو اندے دے رازی وہ پیدا کی گئے ہو بنو او بلخوا قرآن پیغمبر علیہ السلام انا خاتم النبیین لا نبی بعد مفتی شفیع رحمہ اللہ تعالی کتاب لکھ رہے دے سل احادیث را غون کری دی پا دے مسئلہ بارے چدا خاتم النبیین دے پل پیغمبر و بالآخر تم یو کن اجماع دا امت لا بل خوادا اجماع دا امت یو طرف تا نصوص دا قرآن بل طرف تا احادیث دا پیغمبر السلام بل طرف تا او دا غیر دا پاس دا احتمالات را نقل کل را وقل تحریف و کفر دے یقین کی کامل یقین کی دا ممبا رضاق ناو منفقون مانا مکڑا زنی دا آگنا چمیو لور کری دیلا گئی نو خلکو تینا یوازی مال جوڑ کو مال ندے ما دا انفاق مانا پرونم کرو کنا انفاق دا وقت انفاق دا جسد انفاق دا دماغی قوت انفاق دا جبی انفاق دا وقت انفاق دا سترگو انفاق دا سوچ فکر انفاق دا قلم گوتے کاغذ دا طول پدی کی در نگی یو خبرت ندم راد دیو جنا عالمان ذکر کئی کہ انفاق نمراد صرف دے پیسو اور دغه انفاق ندے امراد بلکہ انفاق کی داغ قوتون چی اللہ ورکڑی دی اغا منن نعم انیمتون چی اللہ ورکڑی منن نعم الظاہرت والباطن دی اغا ظاہری نعمتون دی کہ باطن نعمتون دی وہ چی دل اللہ کم ورکڑی دا پردے باندی لگئی تفسیر ابو سعود روح المعانی دوڑا مانا نقل کرے مطلب یہ عام کرے دا شانتا مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم من الجوارح دا اندامونو چی موار کری دی ينفقون اغلا گئی ينفقون یعینون کم قوت چی موار کرے دا اغلا گئی دا مانا کرے دا ما تروجیم کرے دا بیزابیم کرے دا زنو علمان التعویل ویردی مما علمناهم یعلمون قرطبی مانا کئی سچی متخول دین و غبل تخائی مما رزقناهم ينفقون غلقی دقیتن ازی مانا راغب اسفحانی کری دا مما رزقناهم من المال والجاہ والعلم امام راغب ہوئی مفردات کی مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم من المال والجائے والجائے والعلم مرتبہ دے ورکے دا مال لے جاہ مرتبہ دا اوک علم دے دا لگئی ندلتا امین والی لے تول نلگی دا دستر گو تول قوت نظر تا پا دین نشلا بولے ستا اختیار کی نشے چی بلتا با پینے نی وگو بانے با بید اللہ در ازانا بلتا ناور ستا قدرت کی نشتا دے لاس پوک کی سو قوت چدا طول پا دین لگا دا ستا قوت تا پا دین لگا مطلب چدا ختم کی با دین بانے دا ستا وز کی نیشتے نو زکر من راور دے من سو خوبا لگائے کنا نو چدا کری اللہ دیو سجیم پا دین لگا اغا متقین دے اغا محتدین دے اغا دا قرآن نا ہدایت نشکن دے اغا چا سوال کرو چا ممتا ہدایت خوا نو سوال کرو خدا ہدایت لار ننسی کی مما رزقنا ينفقون دا مطلب رو پنځه صفاتو نے ذکر کرو یو ایمان بالغیب دویم اقامت الصلاة درم انفاق سلورم ایمان بالکتب شپاگم ایمان بالآخرہ پنځم ایمان بالآخرہ دا اس مخ کے سرکائی اهدنا الصراط والمستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير يؤمنون بالغيب ما نصر صراط الذين يؤمنون بالغيب صراط الذين يقيمون الصلاة صراط الذين مما رزقناهم ينفقون صراط الذين يؤمنون بالكتب صراط الذين بالآخرة هم يوقنون سودی پانچ پھر پنج صفات دا اللہ بانی پنج صفات دے ایماندار لگوں گی چاچے اللہ پہ صفت دا اللہ امنا دا اللہ عظمت زڑ کی کشو دد پڑھ کی جدا سر پیدا شو نو وجود بے سہالت سرگندی کی یؤمنون بالغیب اللہ دل ایدے لینے دے اللہ ایکتے لینے دے پا غی یقین جو شد اللہ پا عظمت باندی یو آجدانا پا طولو ویلو دا اللہ دا پیغمبر چی غیب دین یقین بساتی اثر بیدا پیدا کی گی و صرف چی پس سر کوئی نی عقل جی مانی منی او چی دن غیب دی اگر نمانی انتا اللہ ندے منلے دا اللہ رب العالمین عظمت تزلکی ندے ناس یو صفت دن دا اللہ دو بھی ذکر کر رب العالمین رب دے دا مخلوق نہ چدا اللہ پر ربیت ایمان دور سی صفت درب اللہ دزر نو مانے ددی اثر بس ترگندی کی اثر بیدا ترگندی کی یقیمون الصلاۃ دا اللہ صفت رب اللہ نو پس رب رب العالمین چھ رب دا مخلوق دے اللہ پذر کی یقین پیدا سو یؤمنون بالغیب دا رب صفت دزر کی پیدا سو نو چل بکے یقیمون الصلاۃ دکان کی میں روڑا ہے نا پوپٹی کی میں روڈ ہے نا در عزت میں نے دے عزت میں دلتن دے عزت دا اللہ پلاس کی روزی دا اللہ پلاس کی مانزو وقت دے نو دکان بند دے نو اتائی بند دے نو اسکول بند دے اسپتال بند دے مون لبزم روزی دلتن دا یقیمون الصلاۃ بلدا صفت ذکر الرحمن دیر مہربان دے دینش نے پیدا کرم تر دے وقتے رہو رسولوں چی پر رحمان ایمان را ہے مما رزقناهم ينفقون نو چی سو سخ زندہ والا گئی بیا مہربان دے ویوار کا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام وی مال دے رہو الغارن خیراتون ہو کا بس صدق استعینو بس صدق ورکا چی اللہ دے لڑی کی کنا قرآن وی ما انفقتم من شئین فہو یخلفو وهو خير الرازقين جل و جز ما كن مواركين الله ويزي رزقكم الله عليك زنانا و رابعا في بصرة كي سيتون دي روجه دا ما خام دي ملمان رالا خفلوانو كي ملمان رالا دا خوراك و ترى يو روجه دا و سلقا نقول دا يو دادا يو خدمتگار دا دا روجه دا وقت کی آواز سو ورچاو ٹپو پیار را گئے ورکے دا اللہ پونو مانی ملنگ لتو خوراک تشے اگر اخپلی دی خدمت گائے تو دا روڈین گولی سا ملنگ لورکا اگر این اچاری اوڑا تندی بود کرے دی چی اوڑ روڑای و دری چلور تنو اگر مورک لگا نو بسی چلتو در رو جماعتی نیسی شیو نیشتی نو لکس تا تیر نو چو ورچاو ٹپو ورل چلارالا ویدا دوڑے ان گولے میں نیچی را کردی چو دو لے یوسا اخیدن نراؤ رلو را بیات احسان کی کیا غزر دشمار کی وان ٹو تری اگر نہ ہو خاتی ویدا زمانگری دی کوری خطا کردی یوسا چلی چایو گولے ورکت اگر جنی لارا آگا اولو کی تاویل چی بچی دا زمانگری دی داوی بلچا لور کردی تا کور خطا کردی دا بلچا دی یہ نمال اتاسو لرا کردی ساسو کور پیجنا بیارا لوی تاسو لدر کڑی غی زمان گنی بی یو والی ندی زمان چوی دا با لس بی اللہ وی پیو بانی لس وارکم دا خو نگنی کوری خطا کرلے بیارا لوی اوڑا زمان گنی دی یو والی ندی وی چه زمان گنی نو لس با وی دا ندی وی دا لس وی دقا دی که و پاکیر با تاوی چه او روڑی تمال را کم آغلا وارکم ستاسو روڑی و ما تی آغلا وارکم ملنگ و خیار و دیو کور ہم گیا دیو کور لکی رتا دا جین ہم واغستا دا جی پورا کور بے خاچ ملنگ لے ورکانا چی اللہ سنرا وردہ زمان گئی بیر توبی علمانو توبی اگر جنی تمی وربود دی بود کرے یو استاسو کی دا ماوی چی دا دیری شی چی دا دولو شی ما انفقتم من شایئین فہو یخلفو اللہ یوز ورکی دا یقینی دا کہ دا اللہ دا پارا ورکی تثبیتا من عندی من انفسهم اللہ دی رئی اسپتال کے ہم سڑے مڑ مور پیسے جوڑل پھولوانو زم خپس مرکہ سڑے مر تپا اسپتال کے جوتا پھولتے کہنا چوئی درنگ لے اسرافیل دے اسرافیل لے ملک الموت رازی نو پرزان ہوں گیا یہ دم نو خلق طول پریشان اور میں پریشانے خبرہ ندا دا جز مجبور دیتا سوینے موری جاری ہوئی دے کپن سو شہنشتے طول منگا مرو خرص طول سخشتے پیسے اور کئی اور کے جدو دا کپن انتظاموں کی اچھے مریضانوں سے رکم چوکو اگر تو میں رچا تھی کہ چکم دیتے دو گیا غیر تو رکھا روپے بسم اللہ کر خلقو ما ہم ورکے لسو پر نور خلقو ورکے دا گو غم رک شو اور مڑے والا یور زیتا ہو رسا ما سلطان تو را تیارا دا بار ان پر ڈاک کی زیما لگانا بار تو را تیارا دا سرائے تپوسی دکا برگام موری سے نو چل سدن تک یوزی کی گردی بلدی کی گردی اما سر یو تعلیمو من خدمت تپارا عالم اللہ ہمائی اوشا آغا ملمانی جی سو غچلا رائے وسد بونیر نرازلو ابری مبرو کو استانا خبر جو دل تک منگرالو دیر مخکانے خبر دا پانزوس روپے رواغ سے ادا ستا خبر خبر مائی زنات لن پا زور بانی تعلیم لوار کر رواغ سے ویچی دا پانزوسی مائی زمانی دی کمال را لیولی دی مائی زمان سل کی دی مالاس ورکری زمان سل کی دی نوی دا ولی پانزوس مائی پانزوس بدیشو جی زمان نیت کی نمگارتی آن ادا غصات اول کنو غروس تو کرانا خلق کوئی اور روپے دو دو دری دی تلور پینزور کے ما تا شیطان یو گورا تا لس روپے ورکو دون رو روی کار دے کر دے اما دا نقصان زمان دا پانزوس کری ما دی اللہ خوب کو جدا پانزوس را دے کانا زمان پانزوس ام درستی دی او دا ای خکری دی که دا نوی نقصان دا بسل دے اوی دا خو یقینی خبر دا بلکل لاس پلاس خبر رو کن مما رزقناو من فکون اللہ بانی یقین جوڑ دے چا رحمان دے زی پیدا کام تروس روزی را کروا دمور پخیت روزی را کرلا مما رزقناو من فکون ناغوار کئی پریدی اللہ پا نمبانی او یخلفو اللہ عوض ورکی او دا درم صفت او دا غیر درم نمونا سالورم صفت دا اللہ ذکر شو الرحیم دیر مہربانی دے خاص مہربانی دے دین دا خاص مہربانی نتیجہ بسی یؤمنون بما انزل الیک دا بسم اللہ مطلب میں لو کا ستا کتاب پورن ختم اللہ مہربان ہے دیر مہربانا ممادی کتاب سر جوڑ ساتا الرحیم صفت او مانو سر بیس سر گنجی کی یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل اکداس بنی لکد یہودو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض سورت کی سورت مخکم آیت لسے افتؤمنون ببعض الکتاب نزنی بے منی و زنی بے نمانی نتول منی رحیم دے اللہ پہ مہربانی کرے دے تین نتول کو حکومت دے اللہ منی پنزل صفتوں مالک یوم الدین صفتی عقیدہ جوڑا دا و بالآخرت ہم یوقنون آخرت بانی کامل یقین ساتھی کہ قدم اٹھتوں نو دوزخ لورزے گم نو قدم واپس کی کہ خلق و دوم نو دوزخ لزم نو خل نسی جبہ نسی لاس لقوم نو لاس میں دوزخ تدن نکی گی نو لاس راتین گئی کہ لاس بے زیر لال نو بیئی ور کی اوالی کی اوی غوثی کہہ رانا غوثی کہہ رانا یا فقطعو السارق والسارقتو فقطعو ایدیاوما جزا عمیما کسبا نکالا من اللہ سڑی غلا کری وا پخپل اقرار رکو ویما غلا کری دا اقرار رکو زیری تلور واری حاکم صدا ورک اللہ سے غوث کے اللہ سے جو غوث کے غوثی وغرد و دیتا اللہ لے گوری تا یہ شکر ہے جسان اخلاص ستا ارادہ دیوا کہ دا طول تن بازان سر دوزخ لبو جو اور شکر دے چترا نہ لری شو کہ جنت تبا دی ترا نہ لری شو دے جس جہنم نہ بولو جو اغلاص مثبت دے کہ وٹ سو اور جہنم نہ پسو لا جہنم ترا کا غرا کا گیرے کلاس کی تو نورا سر اول کڑے دے ستر کی جہنم ترا کا گینو ستر گرن خلولی دی رٹوری کڑی دی فرج جہنم تیرا کیا گینا غیر پا قابو کرے تو تو آسو تا چولے لی دا صفت بے پیدا کی گی دا در رحیم صفت نا اور دینی امالی کی امید دین چی اقیدے میں بالآخرتی ہم یوکنون زج قدم پا قدم دم تایا دم وستا بلا یادن لا بیرم زج قدم پا قدم زم تایدهم اللہ دا حضور منگل نصیب کا اللہ چپا ہر قدم گورو چی دا قدم بھی سیدے کے خطا دے دا اللہ سیدے کے خطا دے دا سترگی بھی سیدے کے خطا دے بالآخرتم یوکنون پینزو پا پینزو خامسان خامساتون بے خامسا پینزو صفات تو ساسر دا سرگنفو افرقہ اولا ادھا صحابان و مقام ادھا صحابان و شان گو رہے اول شان یو لے ذکر کرے دے المنعم الذین آنامتا علیہم اصحابان دی منعم علیہم دا پیغمبر سلام نپس فدی امت کی اولا نیڈالا دا منعم علیہم اصحابان دی رضی اللہ تعالیم ادھا صحابان و سرخیلان عمر او ابو بکر دی رضی اللہ ہما وزیرایا من اہل اللہ پیغمبر سلام دی زما دو وزیران چی اللہ ما سر مقرر کری جبریل اسرافیل پو فرشتو کے ادا دوی را لکزمکی کی وزیران مقرر کری دی ادا یہ دوار بارا کی ہوئی چی کتاسو دوار پا یو خبر خلی یو خلی یو خلی یو خلی یو خلاف نکم ایو سیئی گیا ایو خلاف نکم نو داشی انسانان منعام علیہم غدی منعام علیہم اصحابان منعام علیہم چی اصحابان شو اصحابان اجماع پا خلافت دا ابو بکر شوی دکنا نو ابو بکر صدیق خلافت برحق ذکر دا منعام علیہم اتفاق پا غرار لے دو عمر خلافت پا حقا دا منعام علیہم اتفاق پا غرار لے دا ابو بکر صدیق پا خلافت کی چاہ اختلاف نہ دے کرے بید یہ اوکس دو نچ دا پا خلاف نو پاسی سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نو او دا شانتا جو بل الگ دے نمیرانی سو دے دو اختلاف کرے وچے کل دا انسوار اتفاق آگے امت متفق سن آگا بس خلاف پر بس اکڑے کینا دو عمر فاروق پر خلافت کے دیوتا نے اختلاف میں دیرا گلے چاچے خبر کرے وا یا خبر بیا پر ہوا دو عثمان پر خلافت کے رضی اللہ تعالیٰ نے مقداد خلاف کرے ہو ویتا سو غلطی ہو کرلا ادا تا سو چلو کو وچے کل خلافت مناسب سو خلاف پر ہو تر آخر پوری بیا من اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے منعام علیہم متفق دی پر خلافا پر خلافت دو خلافا ارباؤ بانی پر دقا ترتیب چی کم ترتیب دی نو خلافت بلا فصل قائل دا اصحابان تذلیل کری تذلیل خو معمولی خبر دے میں کفر تکفیری کئی اصحاب دو کلو مرتد دو الا خمسا بید پندوی اشپگو نورتول مرتد شوی دی دا عقیدہ دا ساجد نقوی دا دا عقیدہ دو خمینی دا دا عقیدہ دو ترابی دا او دا خلق پا مجلس کی شریک دی او پا دی عقیدہ بانی دی عقیدی نے نہیں دی ہوئی دی او خلق و سر دی نتیجہ دا ستا بی دا خاص و رزل تا بی دا خو تاسو بی کما بی تاسو بی دی نتیجہ دا خاص و رزل تا بی زستاسو تقلید کم نتیجہ دا خاص و رزل تا بی انو چا پسی با نتیجہ دی ساجد نقوی او شاہ نورانی پسی با نتیجہ دی دیو بندیانو پسی نہیں دی دی پل با نتیجه دی ادوی پا قبل منی خاص ورزل تابعی اولی زن دا خاص ورزل تابعی که خاص ورزل پا دان پس راک آگا راک آگا مسلمانی گی و کنه مسلمانی گی روک شب پلی تا پا دا غا منبری دی لانسی چی ساپ و برکتی دا دان سر تینگا کم چه تینو زب منبری ما و چه تینو زب منبر نی دا نوکری دیم ختم شی خلاص رو شی اغلب کار کی اول چه فد دا صحابانو منعم علیهم درم صفت اولی ذکر کو متقین درم صفت اولی ذکر کو یقیمون الصلاة صلورم مما رزقناهم ينفقون پینزم یؤمنون بالکتب شپگم یؤمنون بالآخران دا شپگوار صفات پا اصحابانو کی اول ظلم استاقی آگلی او زدہ خلاف چکے یؤمنون باون زیرے کو مرتد سوی دی یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون مرتد سوی دی اور بالآخرت یوں یو کنون ویدا مرتد سویری نو نتیجہ دا خفص و رضل تابعی منگو ویتا مرتد دی تاکی دا اسلام نیزے نشت دی نا سپاوالا سا دیر اللہ خبر نکی بے عدبی کی خلیر نکی وی کافر کافر شیعہ کافر و دا نقصان ہے کہ پا غلخانہ کی لیکی کافر کافر شیعہ کافر انتا پا دسخانہ کی لیکی کافر کافر شیعہ کافر نو اگر آشیو لیکی کافر کافر ابو بکر کافر لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم تاسو چې دا غو بیا دې کوي نو بس تاسو مشرانو بیا دې کوي تاقبل مشر پا غمانی تاو کنزو ملی کا وای چی کافر دی عقیده سرا چی کافر دی داو تو تبلیغ کن پو چی تبو غلخانہ خمینی لی کی کافر اگر ابو بکر لی کی کافر ابو عمر لی کی کافر العیاذ باللہ دا چا وی دا پخپلا ملی کا بلتا کن کافر دا بلا غا تکنزل کن استاغ تکنزل کن وی زما ناکار امور مکنز دا استاغ خوالی نکنزم چی تای کنزین و زبی کنز قرآن خون رکھ اللہ تصب الذین یدعون من دون اللہ فیصب اللہ عظم بغیر علم منعم علیہم اداغو صفات سے ذکر کلو دا نخی کی پچا کی ناغم منعم علیہ دے دا غلہ ربان دے روان شا اغدی دی صراط مستقیم خواندان دا غو امنا اغو پسی لرشا دا کسان چی دا چا دا نخی بیان کری دا با پکم نم سڑے یادی دو تب سنو بیو اولائکا علا ادمر ربهم و اولائک هم المفلحون حکم دا دنیا دا آخر پھر دا یک دوستا پوست کر لے کنا و اشاعات کی ولی جہادی تنظیم نشتے نشتے والے نا طول جہادی تنظیمون چکم صحیح چلی گی دا دے اشاعات دی دے اشاعات کسان دی بکی کسان دے اشاعات دی دا دے اشاعات دی نو محدود کوا اس طرح چی یو جہادی تنظیم مونگوی دا طول جہادی تنظیمون چی صحیح چلی گی دا زمن دی و زمن پخوانا کو چلی گی او انشاءاللہ دام دا قسان تا وزیر داخلہ و مشیر دا ملا سے ملا عبدالجلیل ما تی تپوسو کو دارا روڑای کرے و مالا دعوات کرے تپوس تی ماو کو ماوی سی جہاد چوک کری وی شیخ سے بغا پان پیریان کیو تو بغا ساسو جماعت کیلے اسی جہاد کی پنارین توک باندے اسی جہاد پشاکی گی نا معلومی جدا چلا اللہ پار جنگی اور خالص کار مخلص صدا خلقی صحیح جہاد کی زمائے چدا کا مانے نو خیر دیا پنم دے شاعت نہیں دوستان ویتا وجود شاعت تعارف کرے ہوگا نا میں شاعت تعارف اگر شہیدان اکڑ لے اگر جغازیان اکڑ دے چبوئی پی جنی چدا دے شاعت کا ساندھی اگر صحیح کار دو کوئی انور اصلا پیان تو بہت خدا ہے تفوز دا غنوں کو جدو سروانی کی لپا عمل کی اور دا شانتا اجماع اسلامی والا خوصر آگا طرف تمخکون اگر وہ غزوالا وہ کعبہ وہ صرف اور صرف کشمیر دے صرف کشمیر دا وہ قبلہ دا پا کشمیر کی جہاد دے زکا ایجنسی ہوئی جہاد دے پا کشمیر کی جہاد دے زکا فی کس یو لاکھ روپے غلور گئی اپا افغانستان کی چیشنیا کی بوسنیا کی قدس کی عراق کی دگا جہاد نہ دغل یاد نہیں نو دا کار دے خل کو پڑے دے نو صدق وخدا کی یو تان سر شو اکنہ دا ٹول پا قبضہ کی گیرہ کی اسا تو اس معلومات کا بحمد اللہ العظیم جہادی تنظیمون چکم سیدی داغی علماء ٹول شاعتیان دی اما شورد دغی کی سرپرستیم دا گو دا سرپرستیم آگی یعنی خون و سرہ دا نتے پیو کسل راوالی دے کم پخوا گر گرم دیر کری دی تنظیم جوڑ مینا داشتے تنظیم ہو پورا جدا سنبھال کے جہادیان را پسی مرو باسے بیا با غولو جدا غول غولو جدا میرے تنو کو دا غوائی ما پردول بی قطول سر حق خاندان تکی غصر تارونو کئی ومن مارد اولائک آلا حدن من ربهم اولائک هم المفلحون اولائک اسم اشارہ دا بعد بعید دا پارا دقنی زی تیر شویدی اسم اشارہ کے حص درنی چی محسوس مشد بالبصر دی کچھ محسوس پذیر کی ادرا کی مستحضری اس معنی دس اولائکا دغ بزرگان دغ غتان دا موصوفین دی پنزو صفاتو علا ہو دن سوار دی پہدایت بانی علا رو پر دی شہلار دی کنا حقیقتنی او کو حکمانی علی دین او ہوا علا سب حقیقتن و حکمان دلتو علا ہو دن دو سوار دی مستمکین دی مضبوط تی کلگ دی پہا قبانی اتاویلوی دن السراط والمستقیم اولائکا علا ہو دن کتاب دا ہدایت دا پا کتاب روان ہو دن کتاب کرا ہو دن للمتقین علا ہو دن دا خلق دی کلگ پا کتاب دا اللہ بانی دا خلق دی سوارو پا ہدایت بانی سمان سوارو سوار دی دی سڑی قابو کی دو پہ ہدایت سوار دی نو دو خپوں پہ ہدایت نو لاسوں پہ ہدایت نو سترگیوں پہ ہدایت نو غوگنوں پہ ہدایت غلطی دے انسان نہ بہر حال کی خودی پہ ہدایت او غلطی نہ واپس کی علا ہدان متمکنون علا ہدان اولائک راکبون علا ہدان سوار دی پیدایت مضبوطی پیدایت بانی اللہ ہر حق خبر کے پہا قوان دی نو دو مانا ہدایت قرآن علا ہدان قرآن والا اہدن الصراط المستقیم نو قرآن والا اولار و نصر قرآن والا پلائر روان شاہ نو کوئی نند زمانم سبا زمانم تو پا قرآن نہیں روان اتو پا پلا خوخ روانی کلا تا دزاغ خوخ دا پا غیب سیدی او کلا تا دی بلا خوخ دا غیب سیدی چی زیب یا پی اعتماد دی پشتے چی دا قرآن و حدیث مسئلہ کی بیا دویم ام داغا و منا دریم ام داغا و منا صلورم ام داغا و منا صلو رزان نصاروی جوڑا چی کلا با دیتا خلا چی کلا با غیب خلا چی کلا بیتا خلا چی صاروی کی گی اولی پڑے غارا کن دیا چولے کنا پی جانے پڑے تقلید نشے کنا ویدہ بیدہ بیدہ تقلید ساروی تسر خلا دا چی نو دو دوخ پو ساروی تا تا چی پڑے نئی نو تبا کلا یو دی بینائی کلا با بل دی بینائی کلا با پا یو دیوال دانگی کلا با بل دیوال بانی دانگی خوچی پی اعتماد راگے چی دا خبر دا قرآن و سنت موافق دا نو کما چی چی تا تا دا غد دلیل نئی مارو نو آگے کیوں دا غو منا وی تقلید خوی بی دلیل مندل دا خود تو ہے دا خود تو ہے بی محارا چی تو ہے تقلید وی بی دلیل مندل تا تقلید وی بی دا مطالبی دا دلیل مندل تا اصول دی مندل دی چی دا قرآن و سنت موافق دی اس پا ہر ہر جزیہ چی دا غد دلیل نواری اگر مسئلہ ویلی را ستا یقین دے چی دا قرآن و سنت موافق دا خطا نوی نظر بس با دلیل پسی کردن اچی پا دلیل پسی کردی دا ہر مسئلی جزیہ معلومی اگر با بیا مجتحید نشی چا دا ورس دلان دے دا چی دار مسئلی دلیل معلوم کی چی دیسی دلیل دے قرآن نیا دا حدیث نا متحید قائدہ خود رے دا قرآن و حدیث دلان دے دا قائدے لگان دے پسوون و درگون و مسئلی را لگای تو بیانی میں غیر مطالبتی دلیل دے بے خوچالان قائدے من غیر دلیل نہیں دے مطلب یہ دا ہو کہ مطالبہ دلیل نشترے اگر دیل را وستلا اوی دا تاسو زن نساروی جوڑ کری زن تنو پڑی ارسول لی نساروی تا چی پڑی نی روانے کئی در دوخ پو ساروی تا تا چی پڑی نی شن تروانے کئی کئی که نکئی رشیان ہوئے اللہ اللہ بریلے دے بریلے ہندوستان کی دلک نو کتابی لکلے دے بلا رضیمات تذکرو پا صدیقہ کائنات عائشہ صدیقہ ترندی بیماز اللہ ندو اخپل لکی ویزا اول بریلے ہونا دا عقیدی بریلے ہونا نبیاد چی غرشم نو پکر میں کہو کتابونے میں کتر شورو کا مطالعہ میں شورو کرا چی شورو میں کہے بیرمائی دا بریلیت خانلی نزو سلپی شما سلپی شما تقلید میں پیر خمائی دا اللہ قرآن و حدیث کی والنو گورن دا غدی کتابونے شتے اردو شتے دا پی پیکم دا خیر سا نزال میں کتر جورو کو نبی تقلید شما نپای میں دا غاری نو ورزا نو بیا می سوچ کاو کی دا کی دا وقت تیرے دا تیرے دا یرم آئی دا دی سلاپیانو نا خدا شیعگان خری زکا حلی بیت سر محبت ساتی نو شیعہ کو نو چی شیعہ کو نو کتابی لکا صدیقہ کائنات علا عیاض باللہ دا دا سلاپینا دا قادیانے غلام احمد اول سلاپیو اول سلاپی شو بیا دیجے لرا دے دا با دا تا سو خیم دوستانوی وی ندا دسی ندا نو تستر گیرانا که تاریخی او بورا کنو نما چه چانون و آسو تاریخ او بورا کده رشان تنو یو امام دانی دیوری چی زمان تقلیدو که غیر مقلدین اعتراض چی امام ندیوری چی امام ویلی زمان تقلیدو که قسم دیکن مگه تقلید که و آغاول قرآن و سنت تا گورا مونگوی دس اخ خم آلوم دیو جدو دا منو دا امو ما خبر کتاب که او باق فدیلی کلی غیر مقلدین دیر خوخی دیر و مطالبه و کتاب مگل را که ہر امام وصیت کرے رہے چھے اتباع دا قرآن و سنت کے زمین تقلید مکر پدی او باب مالی کرنے نو در دقی دا پارا نو ماو تخدیلی کہ مای دابا یوازی نمانی تا دے خودے غر کی دا نور کتاب بو سرمانی نو تی یوازی دید پارا کتاب گوری دا یو امام ندیویلی مونگویو دا چی امام پسی زین و پا دلیل روانی دا اللہ تا سر علم نشتی نو دا عبدالعزیز بمانم دا بلی و عزیز بمانم دا ابن سبیل بمانم دا بل بمانم دا امام بوانی بمانم بمانم دون اگر عالم دے خواہ عالم دے اچھتے ہیں مجتحید بانی تقلید شتے کنش ناروا دی سکے چی علم شتے اغل تقلید کول ناروا دی کامل علم شتے اغل تقلید نا اس کے خواہ عالمی چوکو اگر قرآن و حدیث دا دلو طول کولے شی اغل تقلید نکے اغل ناروا دی مو خدا طول نشو کولے دم رسیدا نشی ذکر بلا رمونو کو تو پوی چی زیما او زم بکار خوانیم زلطو کم نمیو کوا غریو کو پاتی کی جاستا کردی غکوتر اجیاد کوا اما المقلد فمستنده قول مجتهده لا ظنه ولا ظنه مسلم سور مقلد لا دی امام قول فمستنده قول مجتهده قول دا مجتهده دلیل کی معلومون شے دیر خدا کانا دا اغا اصول جی منی ری دا اغا قول مانا دی امام زن مسارک کی شکیر امی مانا ستاز زن دی نمی مانا قانون دا دی دیر اخول سم خبروا خدا روانکاری را لما اغا تقلیدی روانکار غیر تقلیدی روانکار سے جات ورکر تو کی بزی پری نکو اختلاف امت کی پیدا تو اولائک علی هدی من ربهم دغ بزرگان دغتان اسم اشاره د پار د بعد رتبی رفعت د مکان او د منزلت دغ نیکان دغ بزرگان د دی پینزوز بطن خواندان سواره دی پہ ہدایت بانیوار پا اقل روان دی سچی وی سچی کئی سیده که غلطی ده تسرگند شولا فضل بوه علی الجدار امامانوی فضل بوه علی الجدار اذا صح الحدیث فهو مذهبی صحیح حدیث ثابت سنو دماغ قول باغی اذا خالف قول الحدیث صحیح فضل بوه علی الجدار زما قول حدیث و قرآن مخالف ترگن تا استمالون شو علم وو زما قول پا دیوال ولی دیوال در اخلاص که معلوم ادا سوره چی صحیح ویلی جن در قرآن سنت موافقی ویلی او که خلاف چاہتا غد عالم تسرگن شو نمو منا غا خبر کن چاہتا تیوری چی خطا منا فضل بوه علی الجدار نو سبو گو یہ کو یہ بھی کوئی پیندو پائی نیشتے گا نا جو کو دی وہ زور نیشتے تو چلو کو ٹولی بابان کمزیری دی ہدایی حادیث الفاظ ندی روایت باللفظ ندی طول روایت بالمعنی دی او در دقا معنی روایت سنت ابن حجر کتاب ہو گو رہے چی تخریجی رہ ہدایی کر لے در زیلعی کتاب ہو گو رہے چی تخریجی دی حادی کر نصب الرایا او اد درایا فی تخریج حادیثی لے دائی دا ہو گو رہے چی حادیثی ذکر کری دی کنی ذکر کری داغی ماخذ خود اللی خو فقہاو چی نقل کری دی اختصارم ناغون سند ذکر کری دی حدیث باللفظ اکثر چی ذکر کی حدیث بالمعنی ذکر کی روایت بالمعنی جائز دی چاپ کے تناروانی دی لی اولائکا علا ودم من ربهم و اولائکا هم المفلحون دنیا کے پہدایت آخرت کے هم المفلحون خاص دغری کامل کامیاب اللہ دا اولائکا دو دے ہی نہیں اللہ تدا سے وقت کی بیا بیا کم سے جی صحیح تو محبوب میں بیا بو بیا بیا جی کر کے کہنا تکرار پر کلام کیوں ہو رہا جی نو محبوبیت تو جن سے محبوب دے ولدی فعل کذا ولدی ابنی کذا بیا ابنی کذا بیا ابنی کذا رک کدا ہے بنی بن یو دور جو ہوا کہ فعل کذا و کذا و کذا و کذا ابنی زرد دی دا زڑا محبت کی اللہ تو محبوب دی اولائک دغ دی غٹان ادا جی کامیاب پیدا تروان اولائکن دغ غٹان دغ بزرگان هم المفلحون هم پمیند کی یو آلی بل اسمیت دا جملے بل ضمیر فصل لپار دا حصر و تاکید دی کنا دغ خلق گوارے خاص دغ دترین کامل کامیاب دی المفلحون الکاملون فی شفت الفلاح پا دنیا حادیان محتدیان او پاخرت بانی مفلحین فلاح والا نو تو سوال لیو کو اہدن الصراط المستقیم نو دے ہدایت دو زینو خودل یو ہدایت خو کتاب پروگرام ادوین دے کتاب او دے پروگرام منون کی خورون کی سورت نور کی مپرونوی لیو کنا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ نو پا دنیا کا بانی ہم کامیاب پاخرت بانی ہم کامیاب دا دو لاروں شا دو پس روان شا چه دا زمانتی نشت دے نو بیا احتیاطو کتا توکو کچھر تا غلط ہو ختم اللہ علا قلوبی حمانا سمعیم علا ابوکار کلشا و علا مازا بناظیم و من اللہ الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يقالون الله والذين آمنوا وما يفعلون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. سورة البقرة جو قرآن کو سورتوں کی پہاڑ حیثیت بانے لوئی اور ممتاز سورت دے ترتیب جو بیان مقاصد عالیہ توحید کتاب اور رسالت و الاخرہ یوزل بیانی مقاصد ثانویہ جہاد انفاق تنظیم آداب ثانین بیانی ترتیب ز بیان مقاصد اولیو کی یا دو بنیادی خبر اڑمبئی دی اور دو پاغیبانی ترتیب گئی اللہ رب العالمین حق اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مقام کتاب و آخرت اگی پوری تڑی دے منی مکیم ویلو جہاد انفاق اصلاً ذکر کئی احکام اور تنظیم ثانیاً ذکر کئی احکام یعنی آداب ترتیب میں خودلو تاد اولی نیمی اول مسئلہ لا الہ الا اللہ غدری و ترقوبان بیانی شلو آیتون کی تمہید دی عظمت قرآن اور ذکر دے فرق سلاسو اور صاف حکم دے دنیا و داخل تو بیا دے یہ وشتم آیات نا بیان کی المقصد العالی اعبدوا ربکم غیر دلیلون وی سرد نتیجینا و بیا جواب دے دو اعتراضونو کی ذکر نعامو کئی سلور غٹ و مسلمان و کافر بانی یو شانتا واللہو علا کل شین قدیر سرا آخت نہیں کل شین علیم سرا آخت نہیں ترم دل باندی بیان خاص الدعوت الخاص تا وحانو علمانو دانشورانو پیرانو تا اور ذکر کی ذکر کیلا تکونو اول کافرم بی کی پیرو نمانی نموری دی نمانی مولاو نمانی نموری دی نمانی بادشاہ حاکم نمانی نو رائیت نمانی نو یتوالی لک اول کافر کی جنور تلار سمانی اول نکار مکو اصول دی یهودیت دی بی دینی دی هر زمانی تحریف کول کتمان ترک العمل اگر مقابل کی اوصاف مادحا اوصاف دا کمال اول کی التخلی ندویم کی التحلی ندویم دل صفات دا ایمان ذکر کی صبر صلات ایمان بالآخرہ یا تفصیلی خبرہ بنی اسرائیل سر شروع کی پشپگ و عنوان و باندی دا اول سبق اور پاگے کی ذکر دا فرق و ترتیب د لب باندھے نشر اکڑے دے تفصیل پر ترتیب دے اجمال باندھی منعام علیہم اولو رزلت اول ذکر کر اور صفات خمسہ اول ذکر کر چغم مرتب وہ صفات و اسماء دا اللہ رب العالمین اللہ رب رحمان رحیم مالک باندھی اور صفات کی چکم دا ایماندار دی پر ذکر کری دی نو آغا نتیجو دا صفات دا اللہ دا منلو حکمی رو دا دنیا دا آخر ذکر کو آغا صفات چی ذکر کری دی ایمان بالغیب اقامت الصلاة انفاق ایمان بالکتب و ایمان بالآخرہ انزوار ذکر کو دنیا کے سرٹیفیکٹ ور کو اولائک اعلی ہدن او دا آخرت راداری اور کرا و اولائک هم المفلحون دا دا منعام علیہم اول ذلبانی تذکرہ رسط نور صفات ذکر کی سورت فاتحہ کے دویم فرقتا سلس جو المغضوب علیہم غضب علیہ چھے پوہا دانیس یہ او بیات خلاف کئی علمی قوت اللہ ورکڑی آغا علمی قوت در چیز پارا چھے اللہ ورکڑی پا غزے استعمال نکی سرگی اللہ لی دول ورکڑی دی دلی دو کار پیو نکی وگی اور دول ورکڑی دو غوگو کار پیو نکی یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ گنو کی گوتی امنڈی نے اللہ پھر بات کی ذرا اللہ فہم لو کرے ادراک لا زکول لا غفا کارو نہ لگئی ناخری اللہ برباد کی غضب علی راضی کہ اسباب یہ اور اسباب بے زی استعمال کی اور استعمال لو فضے باندھے استعمال نہ کی مغضوب علیہم الذین فسدت ارادتو علم شتے عمل نشتے ارادہ بدل فسدت ارادتو فعلم الحق و عدد و عم حق اوپی جنی استعداد سے ویات نواب ندادی مغضوب علیہم ظالین الذین فقدوا العلم علم نشتے سر عوام خلق دے فقدوا العلم فهم عائمون في الظلال لا يهتدون الى الحق ابن كثير رحمه الله تعالى در خطاقق قائده فتفسير در آيات در سورة نور کی والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين دیده کیم تحقق قائده ورانا تانوی رحمت الله عليهم وی وغضب مغضوب عليهم بيدين خبردار دی اور ظالین اگر عوام دی کہ نیت صحیح دی عمل غلط تھے پنیک نیتی باندی لگیا دی کو عمل غلط تھے علم نشتہ دی نو دیم ظلبانی تذکرہ کئی داغو کہ علم شتے اخذے استعمال لکو داغو دو نخی خودری دی حکم دا دنیا و داخل و لخودری دی علامات دو ہر دور کی گورا دا نخی با پکیتی یقیننا پلیتان کہ پتی کا حق دا عمل و دو ویلونا برابر دا دو کہ یہ رائتا بی دینینا و کوئی نی رائی یعنی یقین نکی پرولو بانی دی پرون میویلی سراط واللذین انعامت علیہم اللذین مطلب میولو آغا بزرگان نیکان اولیاء شہداء و صلحاء پتہ جس نے لگی جس لیے نہ لگی تو موصول نہ موصول کی ابہام دے نہ سیلا نہ ابہام رفع کئی نہ چرو سے بیاون راول نہ ہوا ہے کنا آغا بزرگان یہ نام پیشے دے دروس تو نوائی نو راول نہ ہوا ہے ان اللذین کفروا تیننا اقلیتان چپٹی کے حق اللذین ناکارا نالائقا او پلیت خلق کفر اصل مانا را دی ساتر کفر اصطلاحی تا کفر و مذکر ہوئی کرا کہ دیکھے ستر الحق دے حق پٹائی اصل الکفر والغفر الساتر ابن قطعبہ رحمہ اللہ تعالی نور عالمان دے لغتوں اصل الکفر الساتر کفر و دا غفر مانا را دی پنا کول قرآن دا مانا ذکر کردا دا شانتا علیمان دا لغتون دا مانا ویلہ کفر سطر الحق ابن کثیر ہوئی سطر الحق حق پٹ کر پٹول اللہ جی کی تو معلوم دے یعنی عالم دے خبر دے پہ مسئلہ کے اور بیائے پٹکو ستر الحق تا عناد ضرور ہوگا عناد دو جنے پٹکو کا مسئلہ غیثن آجب الکفار نباتو سورہ حدید کی کا مسئلہ غیثن آجب الکفار نباتو کا کفار زمدار سویل دی ذکر آگا دو تخم کفر کئی ستر کئی پلاس کی نظر ہونے گی پگٹ دا پاس کی کا نظر ہونے گی مکہ دا پاس با یودا نظر ہونے شی سل بخرابی گی زمدار پٹی پنا کئی آجب الکفار نباتو حتی اذا القت یزن فی کافر و اجن عورات الصغور ثم ظلامها اذا القت یزن فی کافر کافر اللیل جنور لاس تیری تواچو شپی تواچو پناش داوموی فی لیلتن کفرن نجوم ظلامها معلقه کی دوار شروع فی لیلتن کفرن نجوم ظلامها یعنی فی لیلتن سترن نجوم ظلامها اگر پٹکڑ سوری نو کفر پا مانا دا پٹولو باندی عالمانو دا تفسیرم دا مانا کردی اولا نخد مغضوب علیہم دادا چی دا خبری نا خبر دے دا کولو وقت دے دا ویلو وقت دے وی نکی اپا خلو باندی و نوی دا کولو وقت دے دا عمل وی نکو اتا امرون الناس بالبر و تنسو